Сёння госця начной свабоды кіраўніца цэнтру гендерных даследаванняў еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Алена Гапава. І перш чым мы пачнем размову, я прапаную слухачам начной свабоды паслухаць фрагмент эсэ Алены Гапавай «Ручнік нацыянальнага адзінства», якое яна прапанавала на дзень блогера на свабодзе. Ручник национального одинства. Приятелька дослала посылку на публикацию в украинской газете. Дежонка Ющенки бере удел у вышивании ручника национального одинства, гэтага символа нации, який повинен быть подораны президенту. Социолог Эмиль Дюргейм глядит на гэта оттуль, где он зараз находится, и усмехается. Калисти он писал про механичную солидарность, уласивую архаичным громадством. Там солидарность и супольность узникая помеж людьми от того, что яны робить одно и то же, и таким чином переживают однольковые почутці, якія до того же шматкротно узмацняются праз их одночасовое переживание. Гэтая солидарность узникает подобы, эмоция и страшенное тремтенье з удзелу у агульным абрадзе, военным параде, излёте аўтарскай песні и свяці ураджаю. При гэтым отбывается и сакралізацыя некаторых предметов альбо практик, якія робяцца сімбалами солидарности из гэтага крыніц эмоций. У раннім радикальным феминизме існавала ідея menstruating together, збіраться разом у такі критичные дні и тым набываць моц. Тому что калі гэта жаночая телесная асаблівасць лічыцца брудной и часткова з'яўляецца причиной маргіналізацыі жанчын, у такія дні нельга уваходзіць у храм альбо гатаваць ежу, так можна ператварыць яе ў крыніцу сілы праз ритуал. Цалкам эсэ Алены Гапавай «Ручнік нацыянальнага адзінства» і водгукі на яго на нашым сайце свабода.орг. Госця начной свабоды Алена Гапава, кандыдат філалагічных навук, больш за 10 гадоў таму прыдумала і стварыла цэнтр гендерных даследаванняў еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. Зараз жыве на двух кантынентах: у Амерыцы, дзе выкладае сацыялогію на катедры сацыялогіі ўніверсітэту, і ў Беларусі і Літве, працягваючы свае курсы ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Займаецца даследаваннем праблемаў гендэра, нацыі і класы ў посткамуністычным грамадстве. Спадарня Лена, адзін з каментароў на ваш блог быў такім: «Канешне, рупліўцы гендэру лепш за рупліўцаў беларушчыны. Нелюбоў узаемная». Як вы лічыце, такі панятак, як гендэр, гендэрная роўнасць, гендэрныя праблемы ў беларускім грамадстве зразумелы якой частцы адукаванага насельніцтва? Калі казаць пра нейкі такі акадэмічныя штуды ці пра такі навуковы канцэпт, ну, можа, сапраўды не шмат людзей ведае, што гэта значыць, ці як тлумачыць гэтае слова, гэтай панятак і гэтак далей. Але ўвогуле мне здаецца, што людзі разумеюць, таму што гендэр гэта тое, як зроблена грамадства, гэта той сацыяльны парадак, які праходзіць праз усе сацыяльныя грамадскія інстытуты. І людзі ўвогуле бачаць, што ёсць пэўныя адносіны, ёсць пэўныя ролі, ёсць пэўнае стаўленне да пэўных працэсаў, ёсць прынамсі нейкія інтарэсы, і ўсё гэта цягам часу гістарычна мяняецца, людзі гэта бачаць. Я праглядала ваш блог, сярод іншага звярнула ўвагу на ваш каментар да фотаздымку, дзе ў расійскага прэзідэнта Мядзведзева не бачныя манжэты кашулі пад піджаком, ну тады як яны выразна бачныя ў Барака Абамы побач з ім. А гэта дало вам падставы казаць пра габітус, як бы засвоены намі сацыяльную структуру і наша месца сацыяльнае ў ёй. Скажыце, вот вы тады напісалі, што нават па паходцы пазнаюць амерыканцаў, па паходцы, напэўна, пазнаюць людзей, мужчынаў, жанчынаў з былога Савецкага Саюзу. На вашу думку, чым пазнавальныя беларускія мужчыны, калі яны за мяжой, у чым і ў чым пазнавальныя беларускія жанчыны? Ну, напэўна, мужчыны не толькі тым, што пад піджаком даволі часта ўлетку ў іх небачныя манжэты, бо ў кашулі кароткія рукавы. Ну, вы ведаеце, справа не ў манжэтах. Манжэты, нам не трэба думаць, што ва ўсіх амерыканцаў там бачныя манжэты з піджаку, і тое, як амерыканцы апранаюцца, часам глядзіш і вачам сваім не верыш. Але гэты здымак прыцягнуў маю ўвагу, таму што ў расійскай благасферы я знайшла некалькі абмеркаванняў гэтага факту. Вось як выглядае Медведзеў, і вось як выглядае Абама. І гэтыя абмеркаванні, яны былі такім культурным пасведчаннем, што людзей гэта чамусьці турбуе, чамусьці яны пра гэта думаюць, як выглядаем мы, як выглядаюць яны. Ну, казаць пра беларускіх мужчынаў так агулам, пра ўсіх, цяжка, таму што, ну, мужчыны ўсе разныя, як і жанчыны розныя, вядома, але вось я часам у Мінску еду ў метро і гляжу навокал сябе, і такое ў мяне, вы ведаеце, думка, не за каго выйсці замуж. Я замужам ужо 20 гадоў і вельмі шчаслівая гэтым, але, ну, як такая метафора, я гляжу на сябе і думаю, ну, нейкая такая неўпэўненасць, здаецца, ёсць у тварах, нават не ў тварах, а ў том, як людзі сябе размяшаюць у прасторы. Ну і, здаецца, чарвякі не заўсёды часам бываюць брудныя. Скажыце, калі ласка, а ў метро якога гораду вам было б за каго выйсці замуж? Ну, мне, я ўжо замужам, мне туды не трэба. Ну, я як метафору маю на ўвазі. Але такая метафора. Ну, здаецца, вы ведаеце, здаецца, што ў Европе людзі выглядаюць па-іншаму, і я не хачу казаць, ні там ні пра грошы, ні пра там даражэйшае адзенне, таму што мне здаецца, што зараз грамадства глабалізаванае, і мы ўсе апранаемся, ну, больш-менш аднолькава. Купляем нейкія рэчы, больш-менш аднолькавыя ва ўсім свеце. Але сапраўды, калі за мяжой глядзіш на народ, ён неяк па-іншаму змяшчае сябе ў прасторы. Ён неяк больш упэўнены ў сябе і ў жыцці, і гэта бачна. Адзін з удзельнікаў дня блогера на свабодзе, гарадзенскі фатограф, прапанаваў, напэўна, вы бачылі, ну, так званы такі эратычны блог. Там былі такі крыху гламурныя здымкі, у тым ліку было і аголенае дзявочае цела. А ў Беларусі, в іншых краінах постсавецкай прасторы аголенае жаночае цела даволі часта выкарыстоўваецца і дзеля рэклямы, ну, для самых розных мэтаў. Часам бывае, там ксераксы рэклямуюцца такім чынам. А вы цяпер працуеце ў мэрыцы, ну, ці там так распаўсюджаная гэтая з'ява, як у грамадстве да яе ставяцца? Трэба сказаць во што, што там аголенае жаночае цела, а апошнім часам і аголенае мужское цела, яно выкарыстоўваецца таму, што гаворка ідзе пра сексуальнасць, а сексуальнасць гістарычна была таварам, прадметам гандлю і застаецца такім. Але калі грамадства пачало гэта разумець, і якім чынам вось выкарыстанне пэўнага цела ў рэкламе звязана з тым, што адбываецца ў жыцці, з тымі ролямі, якія іграюць людзі, з тымі месцамі, якія яны займаюць, з тымі кар'ернымі магчымасцямі, якія ў іх існуюць. Гэтае грамадства пачалі пра гэта перш за ўсё гаварыць, а потым пачалі прынімаць нейкія законы ці там і іншыя рэчы, каб у пэўных выпадках гэтыя рэчы абмежаваць. Я разумею, што існуюць стрыптыз-клубы і гэтак далей, і існуе прастытуцыя і гэтак далей. Але калі мы гаворым пра універсітэт, калі мы гаворым пра бізнес, калі мы гаворым пра тую сферу, дзе робяцца сур'ёзныя справы, не, там гэта немагчыма, гэта абмяжоўваецца. І гэта да гэтага вельмі сур'ёзна ставяцца як жанчыны, так і мужчыны. Калі гэта адбываецца, то менавіта мужчыны вельмі часта ўздымаюць гэтае пытанне, таму што яны бачаць у гэтым няроўнасць, яны бачаць у гэтым несправядлівасць, якая павінна быць знішчана. Ну, дарэчы, калі казаць пра ўдзельнікаў дня блогера на свабодзе, скажыце, якія з сямі допісаў, якія былі дасланы для гэтага праекту, вас найбольш зацікавілі, з кім, можа, захацелі паспрачацца? Трэба паглядзець на блог, таму што гэта было некалькі дней таму і некалькі дзён таму, і я глядзела як на блогі першага дня, так і другога, так і трэцяга. Ну, мне спадабаўся допіс Малішэўскага, ён заўсёды, я чытаю яго блог, ён цікавы піша. Мне вельмі падабаецца тое, што пішацца на блогу, які завецца Чарэўскі, я даўно яго чытаю, і тое, як ён ведае Беларусь і беларускую гісторыю, беларускае мастацтва, беларускае жыццё, я сапраўды гэтым захапляюся. Ну, канешне, мне падабаецца то, што піша Вадзім Ізэ. Ён піша пра Мінскі, і яшчэ ён размяшчае шмат здымкаў катоў, якіх я вельмі люблю. Гэта мне цікава. Вось. Ну, і вядома тое, што піша мне вельмі цікава тое, што піша Андрэй Хаданович, таму што я вельмі люблю яго вершы. Але здаецца, што самая такая вострая публікацыя, гэта была публікацыя Вольгі Карач, нашага маладога палітыка, вельмі пра аборты. Так, пра аборты. І там была такая дыскусія, і потым Андрэй Ласінскі пісаў з нагоды гэтай дыскусіі свой артыкул у нашай ніве. Ну, вось гэта было, здаецца, самае такое палітычна вострае і самае грамадска важкае. У сваім блогу вы казалі пра тое, што калі жанчыны адзіныя, калі яны побач, гэта дадае ім сілы. Я хацела запытацца пра жаночую салідарнасць. Наколькі яна, на вашу думку, магчымая ўвогуле ў Беларусі, ў іншых краінах свету? Ну, даволі часта жанчыны ўспрымаюць іншых жанчынаў як суперніцы і топяць іх. Тады як вось салідарнасць сярод сексуальных меншасцяў, сярод пэўных нацыяў значна большая, чым па прыкмеце полу, чым жаночая салідарнасць. Ці магчымая яна? Жанчыны ж гэта такая група неаднародная. Жанчыны там падзяляюцца на жанчын, якія багатыя, якія бедныя, якія жывуць у вёсцы і якія жывуць у горадзе. Таму паміж жанчынамі так жа ж, як і паміж мужчынамі, салідарнасць узнікае з пэўнай нагоды і калі ў іх ёсць пэўныя інтарэсы. Ну, я вось нагадваю, я помню, калі ў мяне ў канцы 91-го года нарадзілася дзіця, і гэта быў лістапад, Савецкі Саюз тады развальваўся, ежы не было, і ўвогуле было страшна. Сапраўды было страшна, таму што а чым карміць дзіця, што будзе далей, а калі наш урад не знаходзіцца ў Маскве, то дзе наш урад, бо ніякага іншага ўраду не было, ну, быў такі час. І я памятаю, як вось у гэтым радзільным доме номер 3 у Мінску, калі мы там размаўлялі пра нешта такое, адна жанчына сказала: «Мы, савецкія мацелі, должны держацца вместе». І вось я неяк тады я не думала пра гендер, я займалася іншымі справамі, але я гэта запомніла і зараз часта нагадваю, таму што сапраўды яна вельмі добрую рэч тады сказала. Яна неяк вызначыла вось тыя інтарэсы, якія аб'ядноўвалі пэўную групу савецкіх жанчынаў. Таму жанчыны аб'ядноўваюцца, калі ў іх ёсць агульныя інтарэсы. Але бывае, што інтарэсы агульныя з усімі астатнімі, ну вось, напрыклад, вайна, і надо браніць радзіму, і тады і жанчыны, і мужчыны разам. Госці «Начной свабоды» была кіраўніца Цэнтру гендерных даследаванняў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, удзельніца Дня блогера на свабодзе Алена Гапава.